Skidtemadingadingadu, skidtemadingadu. Hør på Søren Banjemus, han spiller nemlig nu. Skidtemadingadingadu, skidtemadingadu. Kom og syng og dans med os, det synes vi er det sku. Vi glæder os til juleaften, så bliver træet tændt. Og vi får fine julegaver i, hvor er vi spændt. Skidtemadingadingadu, skidtemadingadu. Ham I ved, han er så sød. Han er så mæt, for han har spist et stort fad julegrød. Nu sidder han i stolen, og han snorker som en bjørn. Og drømmer om de gaver, han skal give til byens børn. Hvorfor jeg ikke nok? Og Louis Fox, hans kat, der ellers altid er så fræk. Drømmer sødt om røget sild med fløde over træk. Han siger sådan en. Så puster det pludseligt fra musehullets klang. Den munter lille banjos sang. Skidtemadingadingadu, skidtemadingadu. Hør på Søren Banjemus, han spiller nemlig nu. Skidtemadingadingadu, skidtemadingadu. Kom og syng og dans med os, det synes vi er det sku. Vi glæder os til juleaften, så bliver træet tændt. Og vi får fine julegaver i, hvad vi spændt. Skidtemadingadingadu, skidtemadingadu. Bare det altså snart bare nu. Kom med, sagde Søren Banjemus, de sover begge to. Nu skal vi lave skæg, sagde musen og lå. Og frem fra musehullet myldrede store mus og små. Ja, selv den allermindste ting, der knap nok kunne gå. Og Lurifax og Nissefar, de dansede en vals. Og lille ting bandt nissens skæg og missekattens hals. Og mens de sluttede af med ost og julelækkeri, sang alle med på denne melodi. Skidtemadingadingadu, skidtemadingadu. Hør på Søren Banjemus, han spiller dem lige nu. Skidtemadingadingadu, skidtemadingadu. Kom og syng og dans med os, det synes vi er det sku. Vi glæder os til juleaften, for så bliver træet tændt. Og vi får julegaver. Bare det altså snart var nu. Kan ikke vente.